نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای هغه څوک مرتخ نه دی چې دغه مقصد د پاره مرغه په هوا کوي او یاد ده د پاره بل څوک مرغه په هوا کې او هغه څوک مرتخ نه دی چې وایي زه په غیب خبر یم او یا کاهن ته ورته د غیبی شیانو پوښتنه ځینې کوي او هغه څوک مرتخ نه دی چې سحر کوي او یاد ده د پاره سحر وسي او هر هغه څوک چې کاهن او کوټګر ته ورته او د هغه خبرې ومني نو په تحقیق دغه سړی پر هغه شي منکر او کافر سو چې پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم نازل سوی دی. د دغه حدیث شریف مقصد او نتیجه دا کوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سحر کولو څخه منع کړی یو، حتی ساحر ته به هم نه ورځو. نو معلومه خبره ده چې سحر موجود او واقعي کار دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ نه منع کوي مګر د داسې شي څخه چې هغه دې موجود او حقیقت دې ولري. پنځم حدیث شریف د ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع الرحم. رواه ابن حبان. یعنی درې ډلې دي چې و جنت ته نه داخلیږي مګر پس له هغه څخه چې د خپلو ګناهو پر اندازه په اور کې عذاب ورکړ. اول مدمن خمر، یعنی د شرابو عملي، هغه چې همیشه شراب څښي عمل یې وي. دوهم هغه چې و سحر ته عقیده لري، یعنی و سحر ته داسې عقیده وي چې سحر پخپله په خپل ځان کې تاثیر لري، نه د الله عز وجل په تقدیر او اراده. دریم هغه څوک چې د دوستانو او اقرباو څخه لرې کیږي، نه ورځي او نه دوستي ورسره کوي. نو د حدیث شریف څخه دا معلومه شوه چې سحر موجود دی او سته، خو د هغه په متعلق زموږ عقیده باید داسې وي چې سحر په خپله کوم تاثیر نه لري. بیا هم هر څه چې د سحر په واسطه سره کیږي کوونکی الله عز وجل دی، سحر په خپله څه نسي کولی. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجد جاء عقيدته من عكريو شو وايو سحر بخبل تأثير لري، بل كبر هر مسلمان دا لازم ده چه داس عقيدة ولري سحر دي يعبل شي بيل إرادية خد الله عز وجل هد تأثير نلري أو نتأثير كولي. مثلا دواء مجد بدا نوايو چه فقط دواء جور كلم، بل كده الله عز وجل با إرادة دواء جور كلم. الله عز وجل ده سحر فبارك فرماي: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. دريم ده سحر ده وجود فبارك ده علماء واقوال. اول خطابي رحمه الله واي هاغ قوم شده تبعات هواء او فاهش متابعتك ده سحر ده وجود سخه انكارك او د سحر حقیقت وجود باطل خبري بول. د هغه په جواب کې وایي چې سحر ثابت او د هغه حقیقت موجود دی. د عربو او فارسیانو، هنجانو او رومیانو ډېر امتونه د سحر پر اثبات او وجود اتفاق لري، حال دا چې دوی د مځکې پر مخ هغه ښه اوسېدونکي وو، علم او حکمت یې تر هر چا زیات و. الله عز وجل فرمایي: يعلمون الناس سحر، او بیا الله عز وجل مش امر کړیو چې د سحر او د هغه د ضرر څخه پناه وغواړو، او فرمای: ومن شر النفاثات في العقد، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د سحر په باره کې ډیر احادیث رانقل شوی چې د هغو څخه به له ښکارا منکره بل څوک انکار نسی کولای. حتی د فقه علماو د ساحر جزا او هغه عذاب چې وساحر ته ورکول کیږي په تفصیل سره بیان کړی، او هر هغه شی چې اصل او اساس و نه لري هغه د شهرت و دغه اندازې ته نسی رسیدلی او نه رسیږي. نو د سحر څخه انکار کول جهل دی، او د جاهل سره دلایل ویل عبث او بې فائدې کار دی. دا د خطابي رحمه الله بیان. امام قرطبي، المازوري، امام نووي، ابن قدامه، ابو محمد المقدسي، ابن القيم، ابو العز الحنفي رحمهم الله اجمعين، طول ده سحر ده وجود او اثبات مباركي معتبره او بدلائل ثابت اقوال لري چې ده وقت ده لجوالي بخاطر تر هغو تیریږي او اوس په کتاب او اصلي موضوع په څلورم فصل شروع وکړه. ورونو، د کتاب درېیم فصل چې د سحر په اقسامو او انواعو پورې تعلق لري، څرنګه چې د عامو اورېدونکو دپاره یې فایده نه درلوده، تر هغه تیریږم او په څلورم فصل شروع کړم. په څلورم فصل کې هغه طریقې بیانیږي چې ساحر څنګه جن یا پیری حاضروي. ورونو، د پیری حاضرول اته طریقې لري چې هره طریقه یې ځان ته نوم لري، خو د دغه طریقو تر بیانولو د مخه موږ باید په دې پوه سو چې اول د ساحر او شیطان په مابین کې یو اتفاق کیږي، چې دا اتفاق داسې مثال لري لکه یوه معامله، سودا، یو شراکت. ډېر ځله د ساحر او شیطان په مابین کې وعده او اتفاق وسي چې ساحر به د کفر او شرک ځینې ښکاره عملونه کوي، او بیا به شیطان د ساحر خدمت کوي چې دغه خدمت او همکاري په خپله دغه شیطان کوي، او یا بل پیری د ساحر د خدمت لپاره امر کوي. ځکه اکثره اوقات د ساحر دغه اتفاق د پیرانانو د یو قبیلې د مشر سره کیږي، نو په خپله هغه مشر شیطان د ساحر خدمت نه کوي، بلکې د خپلې قبیلې څخه یو بیعقل نفر امر کوي چې ته به د دغه ساحر خدمت کوې او امرونه به پر ځای کوې. مثلا اخبار به ورته راوړي، یا به د دوو نفرو په مابین کې محبت یا نفرت اچوې، یا به میړه د خپلې ښځې د نزدېکت څخه تړې، او داسې نور کارونه چې بیا به انشاء الله تعالی په تفصیل سره درته بیان کړم. نو دغه ساحر هغه پیری د شر د کارو دپاره مسخره کړي، خپل غیر شرعي او غیر اسلامي کارونه په دغه پیری اجرا کوي. او که فرضاً هغه پیری د دغه کوټګر د اوامرو څخه سرکشي وکړي، دوهم وار بیا ساحر د جن د قبیلې و مشر ته د شرک په افعالو او اقوالو ځان ورنږدې کړي، داسې کارونه او خبرې کوي چې په هغه کې د دغه مشر شیطان تعظیم او احترام وي، او یوازې د دغه شیطان څخه کومک غواړي. بیا نو دغه مشر شیطان و هغه خادم او نوکر پیری ته جزا ورکړي، او په ټینګه سره یې امر کړي چې د ساحر خدمت به کوې، یا د دغه نافرمانه پیری پر ځای د دغه مشرک ساحر د خدمت لپاره بل پیری مقرره کړي. نو ځکه موږ وینو چې همیشه د ساحر او د دغه نوکر پیری په مابین کې بغض او نفرت موجود وي، علاقه یې د حب او اخلاص نه وي، بلکې د مجبورۍ په خاطر د ساحر امرونه پر ځای کوي. ځکه دغه خادم پیری په خپل اختیار د ساحر خدمت نه کوي، بلکې د هغه مشر شیطان د طرفه جبران مکلف وي چې د ساحر اوامر او خواهشات پر ځای کوه. نو په دغه سبب سره موږ وینو چې دغه خادم او تابع پیری ډېر ځله و ساحر ته د ده په اهل، د ده په اولادو او د ده په مال کې تکلیف او آزار ورکوي، حتی ځینې اوقات په خپله ساحر په عذابوي، خدای په ځان نه پوهیږي. مثلا همیشه پر سر درد وي، یا همیشه زکام وي، په خوب کې په تکلیف وي، یا د شپې بیریږي. نور ډېر داسې تکالیف شته چې و ساحر ته د دغه نوکر پیری د لاسه ورپېښیږي، خدای نه په پوهیږي. حتی هغه ساحران چې د سفلیین سحر کوي، د اکثرو یې اولاد نه کیږي، اولاد یې نه پایي، ځکه د ده اولاد د مخه تر دې چې خلقت یې پوره سي د پیری په واسطه د مور په نس کې ووژل سي، چې دا خبره په ساحرانو کې مشهوره ده. حتی ځینو ساحرانو د پاره د دې چې اولاد یې وپایي سحر پرې ایښی دی. د صارم البتار د کتاب مؤلف عبدالسلام بالی وایي: ما د یوې مریضې ښځې چې سحر په سوی و علاج کاوه، خو کم وخت چې مې د قرآن مجید آیاتونه پر وویل، هغه پیری چې د دغه ښځې پر سحر ګمارل سوی و هغه د دغه ښځې پر ژبه خبرې وکړې، او ویل: زه نسم کولای چې د دې څخه ووځم. ما ویل: ولې؟ ویل: ځکه زه بیریږم چې ساحر به مې مړ کړي. ما ویل: د دې ځای څخه بل داسې ځای ته ولاړ شه چې ساحر ته نه وي ور معلوم. پیری ویل: شاید په ما پسې نور داسې پیرانان راولیږي چې ما ورته راولي. ما ویل که ته مسلمان شوې په صدق او اخلاص سره دې توبه وکړه، زه کولی شم چې د الله عز وجل په کومک سره د قرآن مجید داسې آیاتونه در وښیم چې د کفارو د شر څخه دې وساتي او د هغو څخه دې خلاص کړي. پیري ویل، یا مسلمانېږم خو نه، بلکې پر دغه خپل نصرانیت به پاتې. ما ویل خیر، د دین په باره کې زور نشته، مهمه دا ده چې د دغه ښځې څخه ووځي. ویل نه وځم. ما ویل چې په سمه نه وځي، اوس نو د الله عز وجل په کومک سره کولی شم چې تر هغو قرآن مجید در باندې وایم څو وسوځل سي. او بیا مې ډېر سخت وواهه. پیري وژړل او ویل وزم وزم. او الحمد لله، د الله جل جلاله په فضل سره د هغې ښځې څخه ووتي. او دا معلومه خبره ده، ساحر چې هر څونه په خپل کفر کې ډیر وي او هر څونه خباثت زیات وي، پر هغه اندازه د ده د اوامرو په اجرا کولو کې پیرانان فرمانبرداره او چابک وي. او د ساحر که هر څونه کفر لږ او خباثت کم و، په هغه اندازه یې پیری نافرمانه او تنبل وي. ښه، ساحر څنګه پیری حاضروي؟ ورور، هلته ډیری او قسم قسم طریقې شته چې ساحر یې د پیری د حاضرولو دپاره استعمالوي، چې په ټولو طریقو کې صریح او ښکاره کفر او شرک موجود دی، چې زه به اوس د هغو طریقو څخه اته عمده طریقې درته بیان کړم. او په هره طریقه کې به د ساحر د کفر او شرک و عمل ته په اختصار سره اشاره وکړم. او دغه طریقې هم د دې دپاره بیانوم چې خلق ساحر وپیژي، ځکه ځینې عام مسلمانان د قرآني علاج او سحري علاج فرق نسي کولی. ځینې خلق د خپل مرض څخه د صحت په خاطر یا د مشکل څخه د خلاصېدو په خاطر یو چاته ورځي، او د دغه مراجعه کوونکي دا خیال وي چې دغه زما علاج په قرآن او شرعي طریقه سره کیږي، خو په حقیقت کې خبره داسې نه وي، بلکې دی و کافر ساحر او کوټګر ته ورغلی. په قرآن مجید سره علاج ایمانی او شرعي علاج دی، او په سحر سره علاج شیطانی علاج دی. ځینې ساحران په سحر سره د خپلو مراجعینو علاج کوي، خو د خلقو د خطایستلو دپاره کم وخت چې خپل کفري کلیسم وایي کرار کرار یې وایي، خو په مابین کې یو وار آواز لوړ کړي او په دغه وخت کې د قرآن مجید یو آیات ووایي چې مریض یې واوري، او د هغه دا خیال شي چې زما علاج په قرآن مجید سره کیږي، نو دغه مریض د ساحر و هر امر ته تسلیم شي، ځکه د ده په فکر د ده علاج شرعي او قرآني دی. خو په حقیقت کې داسې نه وي. ورونو، د پیری د حاضرولو د طریقو د بیانولو څخه مقصد دا دی چې مسلمان ورونه دغه د شر او گمراهۍ د لارې څخه خبر او ځان ځینې وساتي، او د دغه مجرم ساحرانو لار او عمل ورمعلوم دی. د پیری د حاضرولو اوله طریقه چې طریقه الاقسام ورته ویل کیږي، ساحر په یوه تاریکه خونه ننوځي او هلته اور بل کړي. پر دغه اور د خپل مقصد سره موافق شیان سوځي. مثلا که د ساحر د دوو نفرو جلاوالی مقصد و، یا یې د دوو نفرو په مابین کې نفرت، دښمني او عداوت غوښته، یا یې داسې نور د شر کارونه مقصد و، پر دغه اور بدبویه شیان سوځي. او که بیا د دوو نفرو په مابین کې محبت یا د سحر خلاصول مقصد و، بیا پر دغه اور خوشبویه شیان ږدي. او بیا نو ساحر هغه خپل شرکي جسم وایي، چې هغه معلوم او معین جسمونه دي چې و پیرانانو ته د دوی په مشر او عظیم سره قسم ورکوي، او د دوی څخه هغه د دوی په مقدس او معتبره سوال او غوښتنه کوي. یعنی ورته وایي، د دغو روی مې در وړی دی، په دغه جسم کې د شرک نورې خبرې هم وي چې د پیرانانو مشران په عزت او تعظیم سره یادوي او د هغو څخه کومک وایي او داسې نور. د دغه کار دپاره دا هم شرط دی چې ساحر به ناپاک وي، یا به جنوب وي، یا به مردار کالی اغوستي وي او داسې نور. پس له هغه څخه چې ساحر د هغه کفري تلسم د ویلو څخه فارغه سي، نو دالته په دغه خونه کې ودته د سپي یا مار یا بل شي شکل ښکاره سي، نو ساحر هغه خپله غوښتنه ورته ووایي داغه په اجرا کولو یې امر کی. گای وقتی ساحر شی و نوینی فقط یو آواز واوری، او گای وقتی نه شی وینی او نه آواز اوری، فقط دی په دغه تاریک خونه او دود کې د هغه چا چې دی سحر پکوي پر ویښتانو یا پر نورو هغه کالو چې د دغه چا په خوله لړلی وي جسم وایي او غوټې ورکوي، بیا نو پیري ته امر کوي چې داسې او داسې په وکړه. وروڼو، د دغه حالاتو څخه موږ ته دا را معلومیږي چې اولا د پیري تاریکه خونه خوښه، دوهم دغه دود او بوی چې بسم الله نه پر ویل کیږي د پیري دپاره غذا ده، دریم په دغه طریقه کې د ساحر کفر په صراحت سره معلومیږي چې دی د پیرانانو څخه کومک غواړي او هغو ته د دوی د مشر او معتبره روی ور وړي، په هغه سره قسم ورکوي چې دا کار وکړي. څلرم دا چې د پیري نجاست خوښ دی او پر هغه راټولیږي. د پیري د حاضرولو دوهمه طریقه چې طریقه الذبح ورته ویل کیږي، هغه داسې چې ساحر یو حیوان لکه پسه او نور، یا مرغه لکه چرګه، کوتره یا نور، د پیري د غوښتنې سره سم په معین رنګ یا معینو اوصافو حاضر کی. اکثره وختونه دغه مرغان تور رنګ وي، ځکه پیرانان تور رنګ خوښوي. بیا نو دغه تور مرغه یا تور حیوان بې له یادولو د الله عز وجل د نامه حلال کی. گای وخت ته دغه حلال شوی مرغه یا حیوان په وینه مرض ولري او گای نه لري، بیا نو دغه حلال شوی حیوان په یوه خرابه یا دشتی تهانو کې وغورځي. مقصد په داسې ځای کې غورځوي چې هلته انسانان گشت او گذار نه کوي، چې دغه سې متروکه ځایونه غالبا د پیرانانو د استوګنې ځایونه دي. او د دغه حلال شوي حیوان د غورځولو په وخت کې هم اسم الله نه وایي، بیا نو ساحر خپل کور او ځای ته راسي او هغه د شرک لسم وایي، او بیا نو پیری په هغه کار امر کی چې دی ځینې غواړي. په دغه طریقه کې په دوه سببه شرک موجود دی. اول دا چې د جن دپاره حلالول د علماو په اتفاق سره حرام، بلکې شرک دی، ځکه دغه حیوان بې له الله عز وجل څخه د بل چا دپاره یا د بل چا پر نامه حلال کړ سو. مسلمان ته دا نه ده جایزه چې د دغسې حیوان غوښې دې وخوري، نو د دغه کار کول به څنګه ورته روا وي؟ سره د دغه حراموالي بیا هم په هر وخت او هر ځای کې ځینې جاهل او ناپوه خلق دغه خبیث او ناوړه کار کوي. وروڼو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه شي د خوړلو څخه منع کړې ده کوم چې د پیرانانو دپاره حلال کړي. او په صحیح مسلم کې د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: لعن الله من ذبح لغير الله. او بل هغه تلسم چې د پیري د حاضرولو دپاره ساحر وایي، په هغه کې په صراحت سره د شرک الفاظ موجود دي، لکه څرنګه چې دغه موضوع لوی علماو په خپلو کتابو کې ذکر کړی ده. د پیري د حاضرولو درېیمه طریقه چې طریقه السفلیه ورته ویل کیږي، دا طریقه د ساحرانو په اصطلاح کې د طریقه السفلیه په نامه سره مشهوره ده. د دغه طریقې خاوند د خپل خدمت دپاره د شیطانانو ډېره لو ډله لري چې د ده امرونه پر ځای کوي، ځکه دغه ساحر د کفر او الحاد په لحاظ تر ټولو ساحرانو لوی او مخته تللی دی. چې د دغه طریقې د ساحر او کوډګر د عمل خلاصه په لاندې ډول سره بیانیږي. دغه ساحر علیه لعائن الله د خپلو پښو په قدمو پورې د چپلکی پر قسم قرآن کریم تړي، او بیا د هغه سره و بیت الخلا ته داخلیږي، او هلته هغه خپل کفري تلسمونه او جملې وایي، بیا د هغه ځای څخه راووځي په یوه کوټه کې کښېني. بیا نو څرنګه چې د ده خوښه وي په هغه کارو پیرانان امر کوي، او پیرانان هم د ده د اطاعت او اوامرو د عملي کولو دپاره په ډېر تلوار سره ورځي، دا هم په دې خاطر چې دی پر الله عز وجل کافر سو، او د اخوانو شیاطین یو سکه ورور، او په ښکاره تاوان سره یې دین په دنیا خرڅ کړي، نو پر ده د رب العالمین لعنتونه وي. او د هغه ساحر دپاره چې سفلي سحر کوي، بې بیل دا کفری عمل سخه بل شرط دا هم دی چې ډیر کبیره گناهونه بکوی لکه لواطت زنا حتی د خپل محرم او اقارب سره د زنا عمل و آسمانی ادیانو تشکنزل او بد ویل دا ټول د شیطان درازی کولو د پاره. ورونو د جن د حاضرولو د پاره تلرمه طریقه چې طریقه النجاسه ورته ویل کیږي، او په دغه طریقه کې ملعون ساحر د قران کریم د سورتو څخه یو سورت د حیض په وینو یا نورو نجاستو سره لیکي، او بیا هغه شرکی او کفری تلسمونه وایي. نو پیری ورته حاضر دی، بیا نو کوم شی چې ساحر غواړي د هغه په اجرا کولو یې امر کی چې په دغه طریقه کې صریح او ښکاره کوپر پروت، ځکه د قران کریم د یو سورت بلکې د یو آیت سپک استعمالول کفر دی. نو د هغه چا په باره کې څه فکر کوي چې قران کریم په نجاست سره لیکي؟ نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله سبحانه ان يثبت قلوبنا على الايمان وان يميتنا على الاسلام وان يحشرنا في زمره خير الانام. محترمون، د پیری د حاضرولو پنځمه طریقه چې طریقه التنكيف ورتویل کیږي. په دغه طریقه کې ساحر لعنت الله علیه د قران کریم د سورتو څخه یو سورت په مفرد حروف سره چپانه وشته کوي، یعنی د آخر د پای د طرف د شروع او اول و طرف ته وشته کوي، او بیا هغه خپل شرکت لسم وای پیری ورته حاضر سي، او د هغه د خپل مقصد په کار امر کی چې دغه طریقه سربیره پر دغه چې کوپر او شر پکښې دي د قران مجید چپن وشته کول هم حرام. د پیری د حاضرولو شپږمه طریقه چې طریقه التنجیم یا طریقه الرصد ورته ویل کیږي. په دغه طریقه کې ساحر د یو معین ستوري د راختلو انتظار کوي، او هغه ستوري ته ګوري. کم وخت چې هغه ستوري راپورته سي، نو ساحر و هغه ستوري ته په سحری تلاوت خطاب کوي، او بیا یو بل جسم وایي چې په هغه کې کفري او شرکي الفاظ موجود دي، او بیا یو قسم خاص حرکتونه کوي چې د ساحر په عقیده په دغه حرکتو سره د دغه ستوري روحانیت رانازلیږي، مګر په حقیقت کې دغه حرکتونه د دغه ستوري عبادت. دلته نو شیطان د دغه لعن ساحر و اوامرو ته لبیک وایي، او د ساحر مقصدونه پوره سي، چې د ساحر دا خیال وي چې دغه ستوري د ده د مقصد په حاصلولو کې کومک ورسره وکړي، حال دا چې هغه ستوري په هیڅ شي نه وي خبر. او د ساحرانو په مذهب هر هغه سحر چې د دغه ستوري په حضور وسي تر هغو نه خلاصیږي تر څو چې دغه ستوري بل وار نه سي راپورته. او هلته داسې ستوري شته چې په کال کې یو وار راپورته کیږي، نو خود ساحران د دغه ستوري د راپورته کېدو دپاره یو کال انتظار کوي، او بیا نو په دغه ستوري سره کومک غواړي چې هغه د دوی سحر ورخلاص کړي. دا خو د ساحرانو عقیده او مذهب دي، مګر هغه څوک چې په قرآن مجید سره علاج کوي هغه د الله عز وجل په قدرت او فضل سره دغه سحر په هغه لحظه باطلولی شي. او دا دې درته معلومه وي چې په دغه طریقه کې هم د غیر الله تعظیم شته، او هم په غیر الله سره کومک غوښتل کیږي چې دا کار په خپله شرک او کفر دی. اضافه پر دغه په دغه طریقه کې کفری تلسمونه هم ویل کیږي. او بیا نو د پیری د حاضرولو اومه طریقه چې طریقه الکف ورته ویل کیږي. په دغه طریقه کې ساحر کوچنی هلک راول چې د بلوغ و درجې ته نه وي رسېدلی، په دې شرط چې دغه هلک به بې اودسه وي. بیا نو د دغه کوچني پر چپه لاس یو مربع رسم وکړي، یعنی چارکونجه خانه ولیکي، او د دغه مربع پر څلورو طرفو سحری جسمونه ولیکي چې طبیعتا په هغه جسمو کې کفر او شرک موجود وي. او بیا د دغه کوچني په ارغوي کې د هغه مربع په مابین غوړ کړي، او په شنه رنګ یې ولړي. بیا پر یوه اوږده ورقه په مفرد حروف سره نور جسمونه ولیکي چې دغه ورقه د کوچني پر مخ درخچینې یا خولۍ په واسطه ټینګه کړي چې دغه ورقه ونه لویږي. بیا نو ټوله کوچنی په یو پن ټوکر کې پټ کړي. په دغه وخت کې کوچنی خپل ورغوي ته ګوري، طبعا شی نه ویني ځکه تاریکه یې پر جوړه کړې ده. او بیا نو ساحر هغه خپل کفري تلسمونه وایي. په دغه وخت کې کوچنی داسې حس کوي لکه هلته د ده په ورغوي کې چې یوه روشنایي پیدا شوه، او په خپل ورغوي کې متحرک عکسونه یا تصویرونه وي. دلته نو ساحر و کوچنی ته وایي چه شي وینې؟ کوچنی وایي یو سړی زما مخ ته ولاړ دی. ساحر وایي و دا سړی ته ووایه چې معظم وایي داسې او داسې وکړه. معظم په ذهن او هغه تصویر هم د دغه اوامرو سره مطابق هغه کارونه او حرکتونه کوي. خو اکثر اوقات دغه طریقه د غلا سوو یا ورک سوو شیانو دپاره استعمالیږي، او دا معلومه خبره ده چې په دغه طریقه کې هم شرکی، کفري او سحري قسمونه موجود دي. ورونو، زموږ په وطن یا نورو ډیرو ځایو کې د ورغوي پر ځای نوک استعمالیږي، د کوچني نوک ور غوړ او بیا ور تور کی، او بیا ساحر خپل قسمونه وایي. د پیری د حاضرولو اتمه طریقه چې طریقه الاثر ورته ویل کیږي، په دغه طریقه کې ساحر د مریض یا د مقصد د سړي ځینې کالي طلبوي لکه دسمال، کمیز، انګیا یا رخچنه یا هر هغه کالی چې د مریض په خولو یا په خوله لړل سوی وي. بیا نو دغه ټوکر یا کالی د یوه طرفه غوټه کې د پاته کالي څخه پوره د څلورو ګوتو پر اندازه په لاس کې ټینګ ونیسي. وروسته سورة التکاثر یا بل کوتا سورة په لوړ آواز ووایي. تر هغه وروسته سحري او شرکي تلسم په کښته آواز د ځان سره وایي او پیري ته ور غږ کړي. وایي که د دغه سړي د مریضۍ سبب جن او پیری وي، دغه ټوکر کوچنی کړه، او که د ده مریضۍ د نظر څخه وي، دا ټوکر اوږد کړه، او که د سړي مریضۍ عادي ناجوړي وي، ټوکر پر خپل ځای پرېږده، او بیا دغه ټوکر د بل واده پاره اندازه کړي. که ټوکر تر څلورو ګوتو کم و، مریض ته وایي ستا مریضي د پیري څخه ده، او که تر څلور ګوتو اوږد سوی و، وایي تا ته حسد او نظر در رسېدلی دی، او که ټوکر پر هغه خپل حال څلور ګوتو پاته و، وایي په تا څه نه دي سوي، ډاکتر ته ولاړ. د پیري د حاضرولو پر دغه طریقه تبصره دلته هم درې لوی غلط کارونه موجود دي. اولا په دغه طریقه کې ساحر مریض خطابات، ځکه قرآن مجید په لوړ آواز وایي چې د مریض دا ګمان سي چې زما علاج په قرآن کریم سره کیږي. خو اصلا خبره داسې نه ده، بلکې د ساحر مقصد هغه تلسم دی چې دی یې پټ او کرار وایي. دوهم په دغه طریقه کې هم د جن څخه کومک غوښتل کیږي و هغه ته ورنارې کیږي، مقصد ګنې غوښتل کیږي چې دا ټوله شرک دی. دریم دا چې په پیرانانو کې درواغ ډیر دي. ته څه خبر یې چې دغه پیری تا ته درواغ وایي که رښتیا؟ د صارم البتار لیکونکی وایي چې د ځینو ساحرانو دغه کار او دغه طریقه ما تجربه کړې ده. ګای وخت یې ومریض ته رښتیا ویلي وي، خو اکثره وختونه د دوی خبرې درواغ، ځکه د ساحرانو ځینې مریضان ما ته راغلي دي چې ساحر ورته ویلي وه ستا مریضي د نظر څخه ده، خو کم وخت چې به ما قرآن مجید پر ووایه هغه پیری به خبرې وکړي. یعنی د مریض تکلیف به د پیری څخه و، نه د نظر څخه. او داسې نور هم ډېر پېښ شوي دي چې د ساحر خبره به درواغ. ورونو، د پیری د حاضرولو دپاره موږ دغه اته طریقې درته بیان کړې. شاید د ساحرانو سره د پیری د حاضرولو دپاره نورې طریقې هم موجودې وي، خو ماته نه دي رامعلوم. اوس به هغه علامې درته بیان کړم چې ساحر په پېژندل کیږي. ورونو، هلته ډېر داسې کسان شته چې دی وایي زه په قرآن مجید سره علاج کوم، خو په حقیقت کې دی ساحر وي، په سحر، جادو او پیری سره علاج کوي. نو موږ دغه خلق څنګه پېژندلی شو؟ د دغه خلقو د پېژندګلوۍ دپاره به زه د ساحر علامې درته بیان کړم. که دې په یوه علاج کوونکي یا تعویزګر کې یوه د دغو علامو ولیده، بې له شکه هغه ساحر دی. او هغه علامې دا دي: اول، ساحر یا علاج کوونکی د مریض څخه د ده او د ده د مور د نامه پوښتنه کوي. دوهم، د مریض د کالو څخه یو کالی طلبوي لکه کمیز، رخچنه د سمال انګیا او داسې نور. دریم احيانا د مرض څخه په معین رنگ یا معلومو صفاتو یو حیوان لکه چرګ، پسه یا غویی غواړي چې دا یې حلال کړي، او د دغه حیوان د حلالولو په وخت کې بسم الله نه وایي، او ډېر ځله د دغه حیوان په وینه د مرض هغه د درد ځایونه ولري، او یا دغه حلال سوی حیوان په یوه خرابه او کنډواله کې وغورځوي. څلرم د تعویذ په شکل تلسمونه لیکي. پنځم ساحر داسې عزایم او تلسمونه وایي چې څوک نه په پوهېږي. شپږم پر مرض داسې پټو یا روی کش واچوي چې هغه چې دا پټو مربعات یا چارکنج خانې ولري، او د هغو خانو په مابین کې حروب یا حساب لیکل سوی وي. د ساحر اومه علامه دا ده چې مرض په تنهایي سره امر کړي، ورته وایي دونه موده به په داسې خونه کې یوازې کښېنې چې لمر نور لویږي. اتم ځینې وختونه و مرض ته وایي چې دونه وخت به اوبه نه استعمالوي چې اکثر اوقات دا موده 30 ورځې وي، او د دې علامې څخه دا معلومیږي کمپیری چې د ساحر خدمت کوي هغه نصراني دی. نهم و مریض ته ځینې لیکنې او شیان ورکوي او ورته وایي دا به په مځکه کې ښخ کړي. لسم مریض ته ځینې ورقې ورکي وایي دا د دوا. د ساحر یوه لسمه علامه دغه علاج کوونکي د ځان سره غیر مفهوم شیان وایي. دولسم ځینې وختونه ساحر و مریض ته د هغه نوم، د هغه د ښار او کلي نوم ورښيي. دا لا هم ورته وایي چې د دغه مشکل او مقصد دپاره راغلی یې. درلسم ګای وخت و مریض ته پر چینی لوښي یا پر یوه ورقه مقطع حروب ورلیکي او ورته وایي دا به په اوبو کې ولیکې او وبې څښي. نو وروڼو دغه ذکر سوي علامې ټوله د ساحرانو د اعمالو څخه دي. کم وخت چې پوه سې چې دغه سړی ساحر دی، پام کوه چې و هغه ته ورنه سي، که نه نو د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دغه قول در باندې تطبیقیږي چې فرمایي من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم. رواه البزار. يعني كتوك وكوتغرت ورغلي او دهغه خبري ومنلي نو پر هغه شي کافر سو چې پر محمد صلى الله عليه واله وسلم نازل سوي. اوس به ان شاء الله تعالى د صارم البتار په تنظم فصل شروع وکړو. په دې فصل کې هغه احکام بیانیږي چې اسلامي شریعت د سحر او ساحر دپاره وضع کړي. رون اسلام او اسلامي شریعت د مسلمان ساحر په باره کې څه حکم کوي؟ یعنی هغه څوک چې دی مسلمان وي او سحر کوي حکم او جزا یې څه شي؟ اول امام مالک رحمه الله وایي هغه ساحر چې دی سحر کوي او دغه سحر بېله د بل چا نه وي کړی، دا په مثل د هغه چا دی چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أو خامخا دغ يهوديان پوهيدل هغا توك چه سحر زدكوي هغل را پا آخرت كي هت برخانه. نوزما رايا دادا چه دايد ووجه داد امام مالك رحمه الله قول. دوهم ابن قدامة رحمه الله واي چه دا ساحر جزا مرگ ودي وجل چه دا دغ روايات دا حضرت عمر عثمان ابن عفان عبد الله ابن عمر حفصة جندب ابن عبد الله جندب ابن كعب قيس ابن سعد او عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم اجمعين تقري او دغهم ده امام ابو حنيفه رحمه الله او امام مالك رحمهم الله قول. دريم امام قرطبي رحمه الله واي فقهاء ده مسلمان او زمي ساحر بحكم كي اختلاف قري پاغه کې د امام مالک رحمه الله رائے داد که یو مسلمان په داسې قول یا خبره سره سحر وکړي چې پاغه کې کوپر وو ودي وجل، نه دي د توبې غوښتنه ځینې کېږي او نه توبه قبلیږي، ځکه الله عز وجل سحر کفر بللی دی. او عز وجل فرمایي وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. رونو د بابل په ښار کې دوه ملایکې د انسانانو په شکل او صورت اوسېدلې چې دوی ته د سحر او جادو علم ښه پوره ورمعلوم و. او ذهب د سحر د زده کولو دپاره چې به هر څوک ورتله نو دوی به هغه ته اول نصیحت کاوه، چې سحر مزده کو چې د سحر د جایز ګڼلو چې د سحر د جایز ګڼلو په خاطر سړی کافر کیږي او ایمان ځینې زائلیږي او ورته ویل به چې موږ د الله عز وجل د طرفه یو امتحان یو سحر مزده کو خو د هغه وخت ځینې یهودیانو د دغه نصیحت سره سره بیا هم د سحر د زده کولو غوښتنه ځینې کول نو بیا سحر وروشه چې دا د الله عز وجل د طرفه د خپلو بندګانو امتحان و نو الله عز وجل په دغه آیات شریف کې سحر کفر بللی نو ځکه باید ساحر ووژل چې دغه هم د امام ابو حنیفه امام شافعي امام احمد بن حنبل ابي ثور او اسحاق رحمهم الله اجمعين قول فلرم ابن المنذر رحمه الله وای کيو چا اقرار وکي چې ما په داسې خبرو سره سحر وکي چې په هغه کې کفر و که دغه سړي توبه و نه کړه وژل یې واجب او لازم دی او که دی اقرار ونه کړي خو هلته داسې شاهدان و چې د ده د سحر خبرې بیانولې او په هغه کې کفري خبرې وې بیا یې هم وژل لازم دی مګر که دغه اقوال چې دی سحر پکوي په هغو کې کفر نه وي نو یې قتل نه دی روا هو که د ده د سحر په واسطه په هغه مسحور سړي کې یعنی په هغه چا کې چې ده سحر پکړی دی داسې ضرر یا تکلیف پیښ شو چې قصاص یې لازماوه او د ساحر هم د دغه ضرر یا تکلیف اراده وه نو به هغه بدله ځینې اخیستل کیږي یعنی ساحر به هغسې قصاصیږي او که مسحور ته داسې ضرر او تکلیف ورورسېدی چې په هغه کې قصاص نه و د هغه دیت به ورکوي. پنځم حافظ ابن کثیر رحمه الله وایي ځینې علما ساحر کافر بولي لکه دغه قول چې د امام احمد ابن حنبل او د سلف د یوې ډلې څخه روایت سوی چې دلیل یې هم دا قول د الله عز وجل دی چې فرمایي ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون او څوک وایي چې ساحر په سحر کولو سره نه کافر کیږي مګر جزا یې د غایلو پرې کول یعنی وژل دی ذكر شدي إمام شافعي أو إمام أحمد رحمه الله سخر روايتي شواي سفيان ابن عيينة دا عمر ابن دينار رحمه الله سخر روايتي شدي دا بجلاء ابن عبده سخوار شوايلي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه هورا توليك شهر ساحر أو ساحرة شذا ووجد نو بجلاء ابن عبده ويل مجدري ساحران ووجد شدي داغ حج الشريف إمام بخاري چې د دغه حدیث شریف روایت امام بخاری رحمه الله کړی دی او وایي دغه رنګه صحیح سوې ده چې په ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها د دې یوې میندې سحر وکړ او دې رضی الله تعالی عنها د هغې د وژلو امر وکړ او ووژل. امام احمد رحمه الله وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د درو اصحابو څخه د ساحر په وژلو کې صحیح احادیث ده. دا ټوله د ابن کثیر رحمه الله قول و استدلال هم د الله عز وجل په هغه قول سره کړی وي چې مخکې مو تلاوت کړي. شپږم حافظ ابن حجر رحمه الله وایي د امام مالک رحمه الله په نیر د ساحر حکم د زندق حکم دی توبه یې نه قبلېږي او که د سحر کول پر ثابت سوه په حد سره وژل کیږي چې امام احمد رحمه الله هم دغسې ویلي او امام شافعي رحمه الله وایي ساحر نه وژل کیږي مگر که دا اقرار وکی چې د خپل سحر سره بل څوک وژلی بیا نو په حد او قصاص سره وژل کیږي چې د دغه ټوله ذکر شوي بیان څخه دا معلومه او واضحه سوه چې عام یا جمهور علماء کرام د ساحر په وژلو سره حکم کوي بې له امام شافعي رحمه الله څخه چې هغه وایي ساحر نه وژل کیږي مگر که په خپل سحر سره بل څوک ووژي بیا نو ساحر په قصاص سره وژل کیږي. او اوس به د هغه ساحر حكم در تبيان كم جدا أهل كتاب تخلي يعني مسلمان نوي. إمام أبو حنيفة رحمه الله واي جدا أهل كتاب ساحر هم وجل كيز ذكا جدا ساحر دا وجلو بمتعلق طول أحاديث عام أو بل سحر داسي قناة أو جنايات دي جدا مسلمان قتل فلازم يجي نو دا كافر وجل هم لازم وي. إمام مالك رحمه الله واي دا كتابيان ساحر نوجل كيز مگر که د ده په سحر سره بل څوک ووژل سو بیا نو دی وژل کیږي. او بیا هم امام مالک رحمه الله وای کده داغه کتابی په سحر سره یو مسلمان ته داسې ضرر ورسیږي چې پر هغه عهد نوی ورسره سوی نو داغه کتابی عهد مات کوي نو بیا یې هم وجل جایز وګرځېده. او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لبید ابن الاعصم خبیث هغه یهودی ساحر نه ووژل، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ځان انتقام نه اخیستی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې د دغه یهودی په وژلو سره د مسلمانانو او د ده صلی الله علیه و آله وسلم د حلفاو انصارو په مابین کې فتنه جوړه. امام شافعی رحمه الله وای د کتابیانو ساحر تر څو چې د په خپل سحر سره څوک نه وي وژلی نه وژل کېږي، مګر که بیا څوک په سحر سره ووژي نو دی وژل کېږي. د ابن قدامه رحمه الله هم دغه رایه چې د کتابیانو ساحر د ده د سحر په خاطر نه وژل کېږي تر څو چې په سحر سره یې څوک نه وي وژلی. او دا چې دی د بل په وژلو سره وژل کېږي دا وژل یې قصاص دی نه د سحر په خاطر. او دا هم ثابته ده چې لبید ابن الاعصم یهودی پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سحر وکړ او لبید یې نه ووژل. او څرنګه چې شرک تر سحر په ګناه کې لوړ دی او په شرک نه وژل کېږي نو په سحر څنګه ووژل؟ او هغه احادیث چې د ساحر وژل بیانوي هغه د مسلمانانو د ساحر په متعلق راغلي دي، ځکه مسلمانان د سحر په کولو سره کافر کېږي نو خود وژل کېږي. مگر کافر خو دا اصل کافر دی ورون، دا خو د ساحر حکم. اوس پوښتنه دار چې آیا د سحر خلاصول په سحر سره روا دي که یا؟ په یوه سړي سحر سوی په تکلیف او عذاب کې شپې تېروي، آیا دته دا اجازه سته چې د دغه سحر د خلاصولو دپاره ساحر ته ورسي که یا؟ په دې مسئله کې د علمای کرامو اختلاف چې اوس به ان شاء الله تعالی په مختصر ډول سره درته بیان کړم. اول، قتاده رحمه الله وای ما و سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه ته وویل یو څوک دی چې په هغه سحر سوی دی یا د خپلې ښځې څخه تړل سوی دی، آیا دا جایزه ده چې دغه سحر یې باطل کړی سي؟ سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه چې د تابعینو د لویو علماو څخه دی وویل دا کار پروا نه لري، ځکه په دغه سره اصلاح مقصد ده او هر هغه شی چې هغه نفع رسوي د هغه څخه منع نه ده سوی. دوهم، قرطبي رحمه الله وای علمای کرامو اختلاف کړی چې آیا د ساحر څخه دا غوښتل کېدلی سي چې د دغه مسحور سړي سحر ورخلاص کړي؟ وای سعید ابن المسیب رحمه الله اجازه ورکړې، لکه څرنګه چې امام بخاری رحمه الله ذکر کړی ده. او مزنی رحمه الله هم و دغه قول ته میلان لري. او امام شعبی رحمه الله وای لا بأس بالنشرة العربية، فنشرة العربية کی فروا نسته. او حسن بصری رحمه الله بد بللی ورون، نشرة العربية یو قسم علاج دی چې عربو به په هغه سره د هغه چا علاج کاوه چې د دوی به دا خیال سو چې په دغه سړي سحر سوی یا پیرانان پر کښېنستلي. درېم، ابن قدامه رحمه الله وای هر هغه څوک چې سحر باطلوي که دغه باطلېده په قرآن مجید یا په اذکارو یا په داسې خبرو سره وه چې په هغو کې ناروا شی نه وي نو پروا نه لري. او که سحر په سحر باطلاوه امام احمد بن حنبل د هغه څخه منع کړی ده، خو د ټولو اقوالو په آخر کې هغه معتمد او متفق علیه قول دا دی چې د سحر باطلېده په دوه قسمه سره کېدلی سي. یو دا چې سحر په دعا قرآن کریم تعوذات او په مباح رقیه سره باطلوي دا جایز او روا ده. او که سحر په سحر سره باطلوي دا د شیطان د عمل څخه دی، ځکه په دغه طریقه کې هم د شیطان څخه کومک غوښتل کېږي، د شیطان رضائیت غوښتل کېږي او د شیطان تقرب پکښې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي النشرة من عمل الشیطان، چې د دغه حدیث شریف څخه مقصد هم دغه قسم د سحر باطلېدل دي چې سحر په سحر باطلوي. او بل دا چې په ساحر څنګه سحر باطلوي څنګه ورځي، حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډیرو احادیثو کې وساحر ته ورتګ منع کړی دی. او صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا د ساحر تصدیق وکړي فقد کفر بما أنزل على محمد نو سحر فسحر ترباتي لول ناجائز أو نارواج كو با قرآن مجد أذكارو أو دعاو سر جائز أو رواج شه يوسوك فتنكل جايا فقط لسحر زكول رواجي كناروا سحر نكو فقط دزدكولو بباركي سحكم دي دي فتني فجوابكي لعلماء كرام وأقوالو تغجم حافظ ابن حجر رحمه الله واي داغ قول دا الله عز وجل فرماي إنما نحن فتنة فلا تكفر فديك إشارة دا شد السحر دكول كفر وهم ابن قدامة رحمه الله واي دا السحر تعلم أو تعلم يعني دكول أو بلشات وشول دوار حرام فداغ قول كد أهل العلم أو علماء هد اختلاف نبيرا معلوم دهن بلي مذهب علماء واي ساحر ده سحر فذا كولو أو كولو يو قسم كافر كيش حتى كذا دغا سلي باكي دكي ده سحر ده ذكر حرام والي وي يا حلال والي يعني ده فرق نلد كده دغا ذكر حلال بولي كي حرام بولي خدية فدغا ذكر سر كافر كيش أبو حيان فبحر المحيط كواي هرسك ده سحر ده كولو حكم بي هغا داس بي هر هغا سحر چه باغيك ده غير الله تعظيم كيجي يعني بيلا الله عز وجل تخر ده بلش تعظيم فكشيوي لك دستورو يا شيطانانو داخو ده دا علماو فإجماع سر كبر بي نيز ده كول رواجي أو نه ده هغا عمل كول أو ده غرنجا هغا سحر أو ده غرنجا ده هغا سحر ده كول حرام بي كم چه ده هغا بواسطة بخلقو كي دشمني أو عداوتو نبيدا كيش او په غسر د خلقو ویني به ول کیج یاد میړه او ماینه جلای والی یاد دوستانو جلای والی پکیج محترم ورونو څنګه چې پتا پای تر رسیدي او زموږ نور بحث هم پات نو ان شاء الله تعالی پراتون کې دوهم نمبر پته کې به د سحر قسمونه او د هغه علاجونه د تواور ول سی وما توفیقی الا بالله والصلاه والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاء